brakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie ograniczeń epidemicznych apeluje resort zdrowia, to po kolejnym wzroście zakażeń, o którym poinformowano rano. Ponad 500 nowych miejsc pracy powstanie w Gdańsku. Szwedzka spółka technologiczna Northvolt ogłosiła swoje plany inwestycyjne. Jest apel prezydenta Francji do bogatych krajów o przekazanie krajom afrykańskim części szczepionek przeciwko COVID. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zaapelował o przestrzeganie ograniczeń epidemicznych. Rzecznik powiedział, że mamy do czynienia z początkiem trzeciej fali pandemii koronawirusa. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8777 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 241 zakażonych osób, a wyzdrowiało 6,5 tysiąca. Wojciech Andrusiewicz wyjaśnił, że wzrasta liczba zachorowań w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Rośnie też liczba zajętych łóżek w szpitalach. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy odnotowaliśmy wzrost zajętości łóżek szpitalnych. Dzisiaj mamy już blisko 2400 więcej zakażeń niż przed tygodniem. Rzecznik resortu powiedział, że obecnie wariant brytyjski koronawirusa odpowiada za około 10% przypadków zakażeń w Polsce. Jest to dwukrotny wzrost wobec danych z ubiegłego tygodnia. To już jest ten początek trzeciej fali. Jak ona wysoko dojdzie, do jakiego pułapu sięgnie, to już zależy tylko od naszej własnej odpowiedzialności ludzkiej. Wojciech Andrusiewicz zaapelował o odpowiedzialność i przestrzeganie zasad sanitarnych, zwłaszcza w czasie nadchodzącego weekendu. Barbara Góra, Polskie Radio. W Gdańsku powstanie ponad 500 nowych miejsc pracy przy produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Szwedzka spółka technologiczna Northvolt ogłosiła dzisiaj, że wybuduje swoją nową fabrykę na terenie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycje wsparł także rząd i władze lokalne. Szczegóły zna nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czy wiadomo, jaką sumę pieniędzy zamierza przeznaczyć szwedzki startup na uruchomienie produkcji w Polsce? To ma być ponad 200 milionów dolarów na uruchomienie w Polsce fabryki baterii do pojazdów elektrycznych i innych związanych z tym komponentów. Ale poza tym obok fabryki powstanie też centrum badawczo-rozwojowe. Prezes szwedzkiej spółki Northvolt, Peter Carlson, wyjaśnił, że wybór Polski jako kraju, gdzie powstanie fabryka, był podyktowany odpowiednim zasobem wykształconych pracowników w tej dziedzinie, ale nie tylko. Po drugie, widzimy, że położenie i logistyka obszaru Gdańska, Polski między północą a południem, jest dla nas naprawdę dobra. A po trzecie, czujemy wsparcie od rządu i władz lokalnych. Informację przekazał też premier Mateusz Morawiecki, który zwrócił uwagę, że Polska wchodzi w czwartą rewolucję przemysłową i jest jednym z liderów produkcji baterii litowo-jonowych. Jednym z takich przykładów jest właśnie cały wielki system, cały wielki przemysł, sektor motoryzacyjny. I tutaj Polska stała się potęgą w produkcji baterii litowo-jonowych w ciągu ostatnich paru lat i mamy kolejny przykład tego typu inwestycji. Fabryka baterii do elektryków powstanie w Gdańsku do końca 2022 roku. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił podczas obchodów Dnia Polskiej Nauki, że mamy wybitnych naukowców. W ramach obchodów szef resortu edukacji i nauki odwiedził Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie zwrócił uwagę na naukowe dokonania. W obszarach ścisłych, w obszarach, w których wzmacnialiśmy na przykład w styczniu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, które zostało dofinansowane na badanie heliosfery wraz z NASA, ale to również w dziedzinach nauk medycznych, Agencja Badań Medycznych, która rozwija się znakomicie, ale też tę naukę w dziedzinach humanistycznych. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki będzie reformowany. Nam brakuje poważnych projektów historycznych, które odkrywają prawdę. Dzień Nauki Polskiej to święto państwowe przypadające 19 lutego, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Więcej informacji o obchodach na portalu Polskiego Radia, także o zaplanowanych na dziś audycjach Polskiego Radia poświęconych badaniom naukowym. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał bogate państwa do przekazania 5% swoich zasobów szczepionek przeciwko COVID-19 krajom afrykańskim. Jego zdaniem brak takich leków w krajach rozwijających się świadczy o globalnym przyspieszeniu nierówności.

potem pią. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. Nie da się żyć, zwariuję jak nic. W kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej zapytał kardiologa profesora Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dlaczego tak dużo w przestrzeni publicznej mówi się o witaminie D. Witamina D jest niezmiernie istotną witaminą. No, uważamy nawet, że to jest hormon. No, powiedzmy, że w skali ważności stawiamy dużo wyżej witaminę D. Najprościej można powiedzieć, że witamina D odpowiada nam przede wszystkim za metabolizm wapnia, a tym samym budowę kości. I do tego nam przede wszystkim potrzebna jest witamina D. Ale coraz więcej danych wskazuje na to, że witamina D jest to hormon, który ma bardzo złożony mechanizm działania i w bardzo skomplikowany sposób wpływa na nasz organizm. No między innymi poprzez korzystny wpływ na układ odpornościowy, co jest niezmiernie istotne w dzisiejszych czasach. Czyli akurat w tym przypadku nie boimy się suplementacji i te witaminy D akurat w naszych realiach klimatycznych, pogodowych musimy suplementować, prawda? My powinniśmy witaminę D w Polsce przyjmować de facto od września do końca kwietnia, czyli przez tą dużą część roku, gdzie czas, który my poświęcamy na wysiłek fizyczny czy aktywność na zewnątrz jest znacznie ograniczona i każda osoba powinna pamiętać o tym, żeby suplementować, ale również ja swoim pacjentom polecam suplementację mniejszych dawek witaminy D w okresie letnim. I na zakończenie, gdyby pan podpowiedział, bo tych preparatów związanych z witaminą D jest mnóstwo, jaką witaminę D kupować, w jakich dawkach i ją też przyjmować? Trzeba pamiętać o tym, żeby w ogóle ją brać. To jest najważniejsze, żeby brać jakąkolwiek witaminę D, ale jeśli już mówimy o tym, jaki rodzaj witaminy D, ja osobiście preferuję witaminę D w kroplach ze względu na to, że lepiej się wchłania, szybciej się wchłania niż ta witamina D podawana w tabletkach. Ale również wybieram najczęściej witaminę D na receptę, czyli nie ogólnodostępne suplementy, które bardzo często zawierają nieznane ilości witaminy D, ale jednak produkty, które są przepisywane przez lekarza, bo wtedy mamy pewność, że przyjmujemy preparat odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości. Co za tym idzie, najlepiej będzie się to przekładało na nasze zdrowie. Zwłaszcza teraz warto zadbać o odpowiedni jej poziom, a z profesorem Markiem Postułą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak. Nikt nie patrzy, jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram. Barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam. Nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok.

26 minut po godzinie 13 w Trójce. Teraz czas na spotkanie z panią Elizą i z panem Sułkiem. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 117. Cypis był w cyrku. Naprawdę? Wczoraj. Dostał od gajowego maruchy na bilet? Nie. Wiem. Wszedł na gapę od tyłu. Nie musiał. Bileter pomylił go z kimś innym? Wręcz przeciwnie, to bileter wiedział, że to on. Cypis został mu przedstawiony. Powiem wszystko, bo widzę, że to panią bardzo interesuje. Fakt, że mnie to ciekawi. No, okazało się, że marucha ma w cyrku krewniaka. Też maruchę? Nie, do Borkowskiego. Aha. Borkowski jest bliskim krewnym maruchy, chociaż nazywa się inaczej. Borkowski. Tak się nazywa, a nie marucha. Rozumiem. Marucha ma krewnego o nazwisku Borkowski, prawda? No, dokładnie tak. Skąd pani wie? Od pana. A prawda, tak. Ten Borkowski pracuje w cyrku. Wiem. Też od pana. A Borkowski ma w cyrku odpowiedzialne stanowisko. Jest dyrektorem. Nie. Traserem tygrysa. Nie, też nie. Na pewno chodzi po linie, prawda? Po arenie chodzi. Żongler. Nie, on tam zamiata. Taka jest prawda. Zamiata arenę, klatki, zwierząt, wnętrza, barakowozów, to całe podwórko i mieszkania cyrkowców. To tak kompleksowo. No ktoś musi to robić. Żadna praca, panie Sułku, kochany, nie hańbi. To ma etat i dodatek na środki czystości, na proszek, na szmaty, na szczotki ryżowe i zwykłe. Ale to najważniejsze, że na każde przedstawienie wolno mu wprowadzić dwie osoby. Za darmochę. I to do loży, jak jest wolna. A jak nie, to na miejsca stojące. Ale loża akurat była wolna, bo nie przyszedł jakiś poseł z żoną. Aha. No i gajowy z Cypisem przesiedzieli sobie cały spektakl jak paniska. Ach, na pewno było na co popatrzeć. Aż ich ręce do dzisiaj bolą od bicia braw. Szkoda. Cholera jasna, że my nie mamy takiego Borkowskiego w cyrku. Tak? Pradziadek Hubert miał w cyrku znajomości, ale to stare dzieje. Nawet zmajstrował dzieciątko pewnej woltżerce. Tak, chłopiec czy dziewczynka? Chyba chłopiec. A może to Borkowski? Może. Samolot panu daje? Nie. Chodzę po szparze w podłodze. Aha, bardzo równo. Gdyby to była lina, nie spadłby pan z niej. Ale nie ma liny. To chodzę po szparze. To nie każdy tak potrafi. No. Oj, brawo, brawo, brawo, panie Sułku. A to jeszcze nic. Pani patrzy. Patrzę, patrzę. Jak? Bo ja wiem. Moim zdaniem skrzyżował pan nogi i ręce. Zaraz pan się przewróci. To na pewno nie. Bardzo dziwna figura. No, człowiek guma. Cholera jasna, słowo honoru. Bardzo przepraszam, że się wtrącam, ale z tego co wiem, człowiek guma wygina się trochę bardziej. Kiedyś widziałam człowieka gumę. On, panie Sułku kochany, wkładał głowę między nogi od tyłu i stawał na rękach, aż brały mdłości. A to... I w ten sposób to jest chyba... No i przewrócił się pan. Ale i tak brawo. Brawo, brawo. O, rany. Za dobre chęci. Nie od razu kraków zbudowano, panie Sułku kochany. Cicho. To ćwiczy pan i z czasem się pan upowiedzie. Niech pan zostawi ten talerz. Dlaczego ja będę żonglował? Weźmie kartofla z kubła. Sama niech pani sobie weźmie kartofla, to podrzucam. W kawałeczki. Jedyny talerz. O matko, i po cóż panu nóż? Niech pani stanie przy ścianie Będę rzucał nożem, który będzie się wbijał w ścianę obok pani. A jak się wbije we mnie? W cyrku wbija się obok. Niech pan się pani spyta, cypisa. Wiem, bez pytania, tylko że tu nie cyrk. A gdzieś muszę ćwiczyć, cholera jasna, no. A może niech pan się zapisze do szkoły cyrkowej? Są takie szkoły. A nie pójdę do żadnej szkoły, to jedna mi wystarczy i tak nie znam. Znowu? No znowu. A na co? Nie wolno? Wolno, wolno, wolno. Tylko, że pan już siedzi 4 lata w jednej klasie. Coś. Liczy pan, panie Sułku kochany, tylko do 5, tak? No i dobra, to niech pani mnie spyta, ile to jest 2, dodać 2. Ile to jest 2, dodać 2? Brawo, brawo! 4 razy kopnął pan nogą w krzesło. No właśnie, tak, robił w cyrku jeden osioł. I liczył do 10, nauczę się i mamy opracowany numer. Chce pan kopać nogą w stół? Ten numer polega na tym, że wykonuje go osioł. No, pana wykonaniu to nic dziwnego, ani nadzwyczajnego. Przeciwnie. O Jezu, no to żenujące, że pan w końcu mężczyzna w słusznym wieku stale chodzi do podstawówki i to specjalnej. Dobra, to zrobimy wobec tego to coś innego. A może nic nie róbmy, posiedźmy sobie i pogadajmy. O czym? No wszystko jedno. Mało to tematów naokoło. Moim zdaniem mało. Ale trochę jest. A, to może panią przepiłujemy na pół, piło. Nie, nie, co? Nie, dziękuję, nie skorzystam. Ale przejdzie pani po potłuczonym szkle? Nie, nie, nie, nie ma mowy. No to może chwyci pani zębami za żyrandol i tak powisi. Nie, nie, nie, nie, nie ma głupich. Jeszcze ale... bym spadła albo zęby by mi wypadły, prawda? To myślę, że tak. No, no dobrze to. Niech pani wobec tego przynajmniej otworzy szeroko usta. Tak? Jeszcze szerzej. To. Ale pani ma paszczę. A roli? Już. Może pani zamknąć. Trzeba przyznać, że miał człowiek porządnego Pietra. Włożyłem pani palec do ust, pani Elizo. Wiem, widziałam. To nie bałem się. To znaczy, bałem się, ale włożyłem. A czego się pan bał? To, że mnie pani ugryzie. W cyrku jeden gość włożył łeb w paszczę tygrysa. Chodzi. Jaki tam ze mnie tygrys, panie Sułku? Cicho. Kto by się tam mnie bał? Dobra, to... będę łykał ogień. No, poparzy się pan i tyle. Ogień jest jednak gorący. To... podniosę sobie ogromny ciężar. Nie, nie, nie, połamie pana. Schyli się pan, chrupnie panu w krzyżu i już się pan, panie Sułku kochany, nie wyprostuje. Będzie pan chodził stale zgięty. Po co to panu? No dobra. A może stanąłbym na pani? Zrobimy piramidę, dobrze? Nie, nie, nie, przecież pan mnie zgniecie. Waży pan ze 100 kilo. Ja to ty albo i więcej. No właśnie. No to co mam robić? No, dać sobie z tym spokój. Rozumiem, że imponują i panu, i Cypisowi artyści cyrkowi, ale to jeszcze nie powód, żeby bezmyślnie ich naśladować. Zwłaszcza, że to niebezpieczne. Co innego iść do cyrku popatrzeć, a co innego występować na arenie. To nie jest takie proste, jak się może wydawać. Nie, nie. Kopnie mnie pani? Ja? Pana? W tyłek. Tylko mocno. No, czekam. Nie mogę. No, niech pan wybaczy, ale coś mnie powstrzymuje. Co? No, jednak mam dla pana za dużo szacunku. I ja wiem, że pan mnie o to prosi, ale to nie zmienia sytuacji. Nie kopnę pana. Nie, pan się już nie wypina. Ale chcę zostać klaunem. Pani mnie kopnie, a ja robię figołka. Aha, no dobrze, dobrze. No i jakoś pan nie fiknął, prawda? Prawda, ale to jeszcze raz, mocniej, no. No i znowu nic. A bolało? No to bardzo. No to ten ostatni raz. I to z całej siły to. Jezus Maria! Jak oni to robią? No? Cholera jasna. Ojej, słowo honoru, jak oni to robią? No, bardzo pana przepraszam. No, niech pan się już na mnie nie gniewa. Ja się nie. Ojej, nie, ale jak oni to. Nie. Ale to, jak. Po powrocie z cyrku gajowy Marucha kopnął w okno i wybił szybę. Nic przyjemnego. Wybicie szyby. Z panem Sułkiem, proszę państwa, jeszcze będziemy się spotykać na antenie Trójki. 23 minuty pozostały do godziny 14. Się rozpoczął, może nauka tańca. My państwu opowiemy o hiplecie. Co to takiego? Już samo słowo wskazuje, że może chodzić o hip-hop i balet, ale na razie to moje domysły. Okaże się, a już za moment o nauce w Polsce szykują się zmiany. No, nie jest łatwo prowadzić i dydaktykę, i badania o los naukowca, pytał nasz reporter, ale to za kilka minut. 20 pozostało do 14. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha.

to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, to tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże walcz, walcz. Jeśli możesz walcz, to walcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, tańcz. Nie pomoże nic nam. Nie pomoże tańcz, tańcz. Jeśli możesz tańcz, to tańcz. Jeśli możesz. Życie naukowca nie jest łatwe. Lata studiów, potem badania i pogoń za pieniędzmi to scenariusz tylko dla wytrwałych. I mimo przeszkód w Polsce jest wielu wspaniałych naukowców. O nauce i jej kondycji w Dniu Święta Nauki Polskiej Przemek Cięgotur. Czym powinien się charakteryzować prawdziwy naukowiec? Jakimiś osiągnięciami, które są przydatne dla ludzkości. I chęcią poszerzania swojej wiedzy. Łatwo jest zdobywać tytuły? To jest trudna dziedzina, dlatego że wymaga bardzo wytężonej pracy. Dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby zmierzyć się z ogromną literaturą. Patrycja Kądziołka, historyk kultury. Żeby przemyśleć cały temat, żeby napisać komentarz od siebie, żeby to w dobry i merytoryczny sposób argumentować. Także to jest bardzo wdzięczna praca, natomiast bardzo trudna. Po pierwsze musi mieć pasję i robić jak najlepiej, żeby grać w pierwszej lidze, bo to tylko ma wtedy sens. Profesor Paweł Robiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Natomiast naukowiec jest jednocześnie w pewnym sensie swój menadżer. Musi zdobywać środki na badania i to jest część tej niezauważonej pracy, bo to nie przynosi takiego splendoru, ale no, żeby wykonać poważne badania naukowe, trzeba zdobyć na to środki i to jest część tego biznesu. A w jakich dziedzinach Polacy odnoszą największe sukcesy? Oczywiście w każdej dziedzinie, ale najłatwiej o te sukcesy, jeżeli Polacy działają za granicą. Jarosław Zieliński, architekt. Możemy podziwiać naszą wirusolożkę w Oksfordzie, możemy podziwiać naszych astronomów za oceanem. W kraju oczywiście też mamy gigantyczne osiągnięcia. Raz po raz słyszymy o genialnych zupełnie operacjach przeszycia rąk czy złożonego przeszczepu jednocześnie kilku organów. To są pierwsze tego typu udane eksperymenty na świecie, a okazuje się, że u nas gdyby były właściwie finansowane, gdyby pieniądze szły tam, gdzie trzeba, to po prostu bylibyśmy w czołówce. Mamy wybitnych ludzi, ale nie mamy wybitnych decydentów. Wiem, że kiedyś, jak były początki moje, to nie było tyle rzeczy naukowych wydawanych. Elżbieta Choromańska, księgarz. A teraz? I młodzi lubią to czytać i chcą, mają już czasami przesyt tej literatury, która czasami jest bardzo niskiego lotu. I biorą się za takie konkrety, żeby wiedzieć, skąd jestem, dokąd idę i co robię na tym świecie. By zostać naukowcem, na pewno trzeba dużo czytać i cieszy fakt, że młodzi potrafią pokornie powiedzieć za Sokratesem scio me nihil scire, czyli wiem, że nic nie wiem. Ale przecież od tego wszystko się zaczyna. O naukę w Polsce pytał Przemek Cięgotur. Luciola, ktoś woła mnie po... Program trzeci. Lost souls in every